טופסיו שלי, קשה לי לבד. מתוך הסרט מבט כואב, קהל נכבד. בקרוב, מבט כואב 2, שיתחף כאן אצלכם, על המסכים בלוס אנג'לס שבאמריקה. את שווית את ליבי, היי מבט אהבה. כשראיתיך, היית עוד ילדה. ידעתי מאז שזאת אהבה. עד מתי, עד מתי אצה רק אותה? עברה כבר שנה, אולי קצת יותר. שוב זיכרונות מותירים אותי ער. עלייך אני עוד לא מבטר. עד מתי, עד מתי אצרק אותה? טופסיו שלי, קשה לי לבד. טופסיו שלי, את הלב את לקח. אני נותרתי בודד בלי סימא של תקווה. עד מתי, עד מתי אצה רק אותה? תודה רבה לכם, קהל נכבד. אתם קהל חם ואוהב. אני שמח להיות איתכם כאן במועדון הדנס בלוס אנג'לס. אני מרגיש כמו בבית. אני אוהב אתכם. בואו נמשיך הלאה. טופסיו שלי, קשה לי לבד. טופסיו שלי, את הלב את לקח. נותרתי בודד בלי סימא של תקווה. עד מתי, עד מתי אצה רק אותה? טופסיו שלי, קשה לי לבד. טופסיו שלי.